ันเดือนปีเปลี่ยนไปถึงจะทุกข์ขนาดไหนก็ใช่จะคงที่เมื่อลมหายใจยังมีชีวิตนี้เอาความเข้มแข็งเติมพลังเอาความหวังเป็นกำลังใจกำลังใจ